यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को तथा तदनुसार 31/5/94 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की उस परमात्म तत्व की, वो भगवान कहो परमात्मा कहो, इति जो शब्द है शब्दों से अलग कहा जाता है, तो वो एक ही है परमात्मा है। उसको प्राप्त करने के लिए तरह तरह की पद्धतियां हैं। उन पद्धतियां में मैं ब्रह्म हूँ एक ये पद्धति है, एक सब कुछ ब्रह्म है परमात्मा है ये है सर्वंखल विदम ब्रह्म ये है, और एक तू ही है ये है। ये तीन तरह की पद्धतियां है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, जिसमें मैं ब्रह्म हूँ ये जल्दी अनुभव नहीं होता। मैं के साथ में शरीर का संबंध रखते हुए अनंत जन्म बीते हैं, तो मैं कहते ही शरीर सहित इसका दृष्टिपना जल्दी मिटता नहीं। सब कुछ परमात्मा है, इसमें एक दृष्टिपना जल्दी मिटता है। और तू ही तू है ये संबोधन करने से एक भक्ति की जागृति होती है, तो और भी सरल ही ये बात है। ये मैंने मेरी धारणा बताई है आपको, मेरा आग्रह नहीं है, मेरी दृष्टि से मेरे संदेह नहीं है, परंतु दूसरों की धारणा को गलत करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस वास्ते मेरा कोई आग्रह नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ इसमें ब्रह्म का एक अभिमान हो जाता है और देह का अध्यास छूटना कठिन होता है, जल्दी जल्दी छूटता नहीं, कि अनादिकाल का संबंध आया था मैं का, वो शरीर के साथ ही आया है, और मैं नहीं है सर्वं खल विदं ब्रह्म देखा जाए तो उसके साथ अपने को भी मिला देना चाहिए कि सर्वं खल विदं ब्रह्म है, तो मैंपन और शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रियां ये अलग नहीं है, एक ब्रह्म ही है। इसमें सुगमता होती है, देहाध्यास छूटने में सरलता होती है। इसी तरह से तू ही है तू ही है, तो ऐसे इसमें भक्ति आ जाती है, उसमें और भी सरसता आ जाती है। तू ही है जो कुछ है जो तू ही है, गीता ने इसको विशेष बताया है, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। हम ब्रह्मास्मि इसको ऐसा नहीं बताया है, गीता ने इसका आदर ज्यादा किया है। ज्ञानी के लिए गुणातीत के लिए महात्मा दुर्लभ ऐसा शब्द नहीं आया, योगी के लिए भी ऐसा नहीं आया, ध्यानी के लिए भी ऐसा नहीं आया है, भक्त के लिए ऐसा आया है। चतुर्विधा भजन थे माम, चार प्रकार के भजन भक्त होते हैं मेरा भजन करते हैं, उसमें अर्थार्थी है, अर्थ है और जिज्ञासु और ज्ञानी। यह ज्ञानी तत्व ज्ञानी का वाचक नहीं है, ये भगत ज्ञानी का वाचक है। जैसे प्रहलाद जी महाराज थे, सब जगह परमात्मा को देखते थे। प्रहलाद जी का चरित्र भी भागवत में आता है, प्रहलाद जी का चरित्र योग वशिष्ठ में भी आता है, और योग वशिष्ठ का उतना सरस नहीं है जितना भागवत का है। तो वहां भगवान को सब जगह वो मानता है, भगवान है सब जगह। तो ये बुद्धि बहुत बढ़िया है। वासुदेव सर्वमिति इति ज्ञानवान, बहुनाम जन्म नाम अंते, इसका ये नहीं कि बहुत जन्म होंगे। ये बहुनाम जन्म नाम अंते कहने का तात्पर्य मनुष्य जन्म से है। मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के अंतिम जन्म है। खूब ध्यान दें इस बात को, थोड़ी रहस्यगीर बढ़िया बात है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में तो मनुष्य जन्म है, ये अंतिम जन्म है। अब इससे आप चाहे जिस तरफ जा सकते हैं। रामायण में आया है सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जेही, चर अचर जीव सभी इन मनुष्य शरीर की मांग करते हैं, चाहना करते हैं। उसमें नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक में जाना हो, स्वर्ग में जाना हो, अपर्वक पवन पर भवन रहित पर मुक्ति में जाना हो, 84 लाख जूनी में जाना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो, और भगवान की विशेष प्रेमा भक्ति प्राप्त करना हो, तो इसी जन्म में होती है। इस वास्ते इसको अंतिम जन्म कहा। कहने का तात्पर्य अब अगाड़ी तुम्हारी क्या गति हो, इसके लिए भगवान पर जिम्मेवारी नहीं है। तुम जैसी चाहो वैसी गति हो जाएगी। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। तो अंतिम जन्म है इसका तात्पर्य। अगाड़ी जन्म भगवान निर्णय नहीं करते कर्म जाएगा। यहाँ आ गए स्वतंत्रता से, आप चाहे जिस नरक जाना हो, स्वर्ग जाना हो, मुक्ति में जाना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो, विशेष भगवान की भक्ति प्राप्त करना हो, तो कर सकते हैं। वो नरक है, उसके दो भेद है। अच्छा बताइए, नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान विराग भक्ति। तो 84 लाख जोनी है वो नरक के अंतर्गत है। वो जोनी विशेष नरक है, और जो 28 कुंड कहलाते हैं वो स्थान विशेष नरक है। नरक के दो भेद है। 84 लाख जोनी में जाना भी नरक है, और 28 कुंडों में उससे फिर अनंत कुंड है। नरकों में जो यातना भोगने के लिए जाना है वही नरक में ही जाना है। तानं पुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षुभा मजस्व सुराम आश्रय भी योनि, वे आश्रय योनि है। आश्रय योनि मापन्ना बूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्ते ततो यान्ति अधमां गति। उस आश्रय योनि से अधम गति है, वो अधिगति नरकों के कुंड है। ये अधोगति के दो भेद है, ऊर्ध्वगति के दो भेद है। ब्रह्मलोक जाकर के पीछे लौट कर आते हैं, और ब्रह्मलोक में जाकर वहाँ ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं। ऐसी गति है, दो ऊपर की मध्य गति है मनुष्य की। तो सब गतियों का अवसार ये मनुष्य शरीर है। इस वजह से मनुष्य शरीर की महिमा है। तो बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, मानो मनुष्य जन्म में, ये मनुष्य जन्म का वाचक है। बहुनाम जन्म नाम, ये ऐसा नहीं कि बहुत जन्म होंगे। अब कोई कोई तो यहाँ तक करते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, जो ज्ञानी होते हैं उनको बहुत जन्म होते हैं। ये बात, ज्ञान होने पर क्या जन्म होगा, जन्म मकान तो गुणों का संग है, तो ऐसी बात भी नहीं है। और बहुत जन्मों के अंतर करते करते बहुत जन्म हो गए, ऐसी बात नहीं है। योग विश्व के लिए बताया, अनेक जन्म संसिद्ध तथो जाति परांगति, उसमें अनेक जन्म बताया है, तो अनेक जन्म का कारण क्या, क्या अनेक का अर्थ क्या है कि एक जन्म की बात नहीं है उसकी। योग भ्रष्ट हुआ है तो पहले जन्म में योग रूढ़ होना चाहता है, तब न योग भ्रष्ट हुआ। तो एक जन्म और एक जन्म, ये एक जन्म नहीं है, अनेक जन्म है, मन दो जन्म हुआ इसमें योग भ्रष्ट होता है। तो वहाँ अनेक जन्म का अर्थ है दो जन्म है, एक बिना अनेक, एक नहीं हो तो अनेक हो जाएगा, दो हो, तीन हो, पांच हो, पचास हो, सौ हो, हजार हो। तो उस योग भ्रष्ट के लिए कहा है कि वो अनेक जन्म संसिद्ध है, पहले से भी किया है साधन, तो लभते पौरुदेह, पूर्वदेह होने वाला साधन भी मिल जाता है, यतते च ततो भूय, फिर यत्न करता है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो वहां भी अनेक जन्म होंगे ये नहीं है, अनेक जन्म संसिद्ध, संसिद्ध में कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय भूत अर्थ में होता है, पहले से जन्म से सिद्ध है वो, अंत काल में योगाचरित मना हो जाने के कारण उसको जन्म लेना पड़ा, नहीं तो अंत में स्मृति होती तो उसको अनेक नहीं होता। तो इसमें वहां भी यही बात है, तो गीता में ऐसी नई बात बताई भी अनेक जन्म से होगा, भगवान में भक्ति हो जाती है, ऐसे कई उदाहरण आते हैं। बड़े बड़े कसाई हुए हैं वो भी भगवान के भक्त हो गए, भगवत की प्राप्ति कर दी। बड़े बड़े डाकू हुए हैं वो भी भक्त हो गए, भगवत की प्राप्ति कर दी। बड़े बड़े अन्याय करने वाले अत्याचारी हुए हैं, बहुत जल्दी भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्रम, ये द्रुतम अब जो शुद्ध आचार है, पापी से पापी, बढ़िया से बढ़िया, वो भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मार्ग लंबा नहीं है, संसार के सुखों की और उन्नति की प्राप्ति के लिए मार्ग सरल नहीं है, इसमें लगन भी हो, चेष्टा भी करे और पूर्व का प्रारब्ध होगा तब तो प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध होता है कर्मों का, कर्म है अनेक संचित, उनमें से प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से शरीर बनता है, शरीरों में से मनुष्य से शुभ शुभ अशुभ कर्म बनते हैं, कर्मों के अनुसार संचित बनता है, संतिष में से प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध में से शरीर मिलता है, ये चक्र में चलने के लिए प्रारब्ध कर्म है, मुक्ति के लिए प्रारब्ध कर्म नहीं है, उसके लिए तो लगन है, भीतर की चाहना है, वो चाहना की जागृति दुख से भी हो जाती है। किसी वायुमंडल में चले गए, कोई संतों के समाज में चला गया, वहां होगी तो अचानक हो जाती है, महान कष्ट पड़ गया और कोई सहायक नहीं है, वह चीतकार से व्याकुल होकर उठ कर हे नाथ कर बैठता है, तत्काल उसको काम बन जाता है, संत महात्माओं की कृपा हो जाती है तो उसको काम बन जाता है। तत्काल कैसे होता है, तो ये मौका है, आफत में, अच्छे संग में, अच्छा वायुमंडल में, अच्छी शिक्षा में, अच्छे महात्माओं का सम्मेलन होने पर उसमें एक विलक्षणता आ जाती है, वो तत्काल कल्याण कर देती है, ऐसी विलक्षणता है। ऐसा बात के ऐसा भी बहुत जन्मों के पुण्य से होता है, पुण्य से भी होता है, सत्संग को पुण्य से प्राप्त होता ऐसा भी आया है, और सत्संग भगवान की कृपा से होता ऐसा भी आया है, और भगत की उत्कट अभिलाषा से भी सत्संग मिलता है। जेही कर जेही पर सत्य सनेहु, सोतई मिलतन कसु संदेहु, और जब जगे दीन दयालु राघव, स्वाद संगति पाइए, भगवान की कृपा से होता है, और बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, इसमें भाग्य की बात है बताइए, सत्संग मिलने में भाग्य भी बताया है, उत्कट अभिलाषा भी बताई है, और भगवान की कृपा भी बताई है, ऐसे संतों की भी कृपा होती है, वो कृपा विलक्षण होती है। जैसे एकनाथ जी की महाराज मैंने बात कही थी, वो गुरु जी थे, उनको दत्तात्रेय जी का साक्षात होता था, दत्तात्रेय जी के भक्त थे। तो एक दिन वो पेशाब करते थे रात्रि में, गुरु जी उठे तो देखा एक पेशाब कर रहा है। संयोग से वो गुरु जी पास में खड़े हो गए। अब वो पेशाब करता प्रकाश में तो बाहर का दिखता ही नहीं, और देखने की उसको मूल फुर्सत ही नहीं। उस समय में पेशाब भर गया, कैसे है बाहर। तो गुरु जी ने क्या है का खड़े हुए, क्या बात है? अरे आनंद किस बात का है कि महाराज एक भूल थी, वो भूल निकल गई, पाई की भूल थी। कह रहे ऐसे भूल अगर अनाधिकार की निकल जाए तो कितना आनंद होगा, एक पाई की भूल निकल गई, ये होती है कृपा। और खुश हो गए, फिर दूरदर्शी भीतर ही बुला लिए और फिर काम देने का दो जो लायर वो पिया जो तभी सुनाई थी बात, एक नाथ चरित्र है। अरे मानो गुरु कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, वो अचानक हो जाती है। शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि जब वर्षा बरसने के उन्मुख होती है, जब विचार हो जाता है वर्षा करने का बदलों का, तो वो नहीं देखते कि यह खेत है अथवा कांटे वाले वृक्ष है अथवा विष के ही वृक्ष है अथवा जल है कि थल है, क्या है, समुद्र में ही बरस पड़ता है तो क्या जरूर थे ब्राह्मण। पर बरसने लगता है तो कांटा कंकर काकर है, ऐसा है विष वृक्ष ऐसा नहीं, बरस पड़ता है। ऐसे भगवान की और संतों की जब कृपा होती है तो पात्र कुपात्र अपात्र नहीं देखते। जगाई मधाई कसाई थे, बड़े क्रूर, चैतन्य महाप्रभु ने कर दी कृपा। अभी वर्तमान की बात है, कोई बात तो हो, 60-70 वर्ष की होगा। एक सज्जन रात दिन काम में लगे हुए थे और बड़ी क्रोध की प्रकृति थी। घर पर जाते तो घर वाले सब सशंकित रहते कि रोटी खा करके दुकान चला जाए तो बोलो आज का दिन बड़ा अच्छा हुआ। लड़ पड़ते थे, ताड़ना कर देते थे, उनके दर्शन किए मैंने, तो ऐसे थे। एक दिन कोई संत बैठे थे तो गया तो भीतर में ठोकर लग कर यहीं चला गया। संतों ने देखा ये भी बात याद नहीं है कि किसी की ठोकर लग गई तो सभ्यता की बात है, माफ करना, पग लग गया, कुछ भी ऐसे गया तो क्या दशा होगी। ऐसे संत क्या रहा गया तो वे संत हो गए। इस जीवन में उसका संग चाहते थे, सत्संग करते थे लोग, वो सत्संग कराते थे। तो जब संत की कृपा हो जाए, अब ये कोई कृपा का उपाय है, बैठे ठोकर लगा देना, मन में आगे कितना मत वाला हो रहा है, राम राम राम राम राम राम। कबीर साहब ऐसे ही हुए, रामानंद जी के पास में गए कि महाराज आप मेरे को दीक्षा दीजिए। कहते तुम मुसलमान हो, हम नहीं देते दीक्षा, तुम दीक्षा के पात्र नहीं हो। पीछे आ गए, काशी में रहते थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे जल्दी अंधेरे में, तो लेट गए बीच में तो ठोकर लगी। अरे राम राम राम राम, किसी की ठोकर लग गई भाई, संतों का सब राम राम राम राम, ठोकर लग गई भाई, वो मंत्र मिल गया और संतों की ठोकर लग गई। संत समाज में चक्रवर्ती संत हुए कबीर साहब, इतने उच्च संत हो गए। मंत्र मिल गया, रामानंद का भणे कविया, रामानंद का ही कहते हैं ऐसे कृपा होगी तो क्या समझो, आप कब कृपा कोई क्या पता है। ऐसे अचानक कृपा होती है। एक नाथ जी महाराज की बात मैंने कही, ये सुनाई हुई थी, इस वास्ते बहुत संक्षेप में मैंने कह दी। एक नाथ जी महाराज थे, इनके माता पिता मर गए थे, ऐसा खराब करना नक्षत्र था जैसे गोसा विजय था, जमघंड योग था, ऐसे योग में जन्मे थे तो माँ ही मर गई, बाप की मर गई, बूढ़ी दादी थी पिताजी की माँ, उसने पालन किया, बूढ़ी माँ बेचारी। अब बेटा बहुत मर गए, अब पोता रह गया, वो गोदी में रखती खिलाती प्यार करती। और वहां के ब्राह्मण जो घरू ब्राह्मण थे वो आया करते पढ़ाया करते, भाई बच्चे को पढ़ाओ। तो चार पांच वर्ष की अवस्था हो गई, गुरु जी ने सुनाया कि पांच वर्ष की अवस्था ध्रुव की थी और भगवान को प्राप्त कर लिया। वो बात सुनी तो एक नाथ जी के झस गई कि पांच वर्ष का तो मैं हूं ही। रात्रि में बूढ़ी दादी माँ को छोड़ करके भाग गए, ऐसे गए जो किसी मार्ग को नहीं लिया कि खोज देख करके पीछे आ जाएंगे, ऐसे ही चलते चले गए। वो पैठन से देवगढ़ पहुंच गए, नौकर थे तो सब जितना हिसाब है वो महाराज के पास रहता था। तो उन्होंने कह दिया एका ये करो, तो बैठ गए शाम को भोजन करके और दीपक के पास बैठ गए। अब ऐसा मिलाने लगे जो ऐसा मिलता नहीं है ठीक तरह से, प्यास लगी तो विचार किया कि पानी पी लेंगे तो नींद तंग करेगी, लग पानी नहीं दिया और ऐसे ही बैठ गए, प्यास लगी है। अब वो तत्परता से लगे हुए थे वो बात महाराज जनार्दन पंत ने देख ली। वे रात्रि को लघु शंका लिए उठे तो एका बैठा वहां काम कर रहा है, तो बाहर जा रहा हाथ धोकर खड़े हो गए। तो प्रकाश में बैठा हुआ आदमी है वो नजीक भी अंधेरे में नहीं देख सकता, और उनकी धुन लगी थी उधर पास में खड़े हो गए। गुरुजी ये क्या करता है, तो क्या करता है ऐसे समय में वो सब मिल गया, भूल निकल गई तो भूल निकल गई, ऐसे खुशी आई। तो गुरु जी बोले एका क्या हो गया, खटखड़े हो गए महाराज। अरे क्या हुआ कि महाराज एक पाई की भूल निकल गई। अरे एक पाई की भूल निकलने से इतना आनंद हो, अनादिकाल की भूल निकल जाए तो कितना आनंद होगा। ये कृपा होती अब अनादिकाल की भूल अब निकल जाएगी, अब भूल नहीं रहेगी, वो गुरु जी की कृपा हो गई। तो सदैव अपनी कोठी में एकांत में नित्य कर्म किया करते थे, एका के एका कोई बाहर है, कुत्ता है बिल्ली है कोई लड़ाई है झगड़ा है कोई हल्ला गुल्ला न हो, ऐसे बाहर लगाया करते प्यारा। तो उस दिन क्या बेटा भीतर आ जाओ, अविनाश जी भीतर बुला लिया, भीतर बुला कर बैठा देगा बैठ। तो दोनों बैठ गए, अब महाराज दत्तात्रेय महाराज प्रकट हुए, गुरु और भगवान आपस में प्रेम करने लगे, साथ में कुतिया उनके दत्तात्रेय जी के पास। तो दत्तात्रेय पूछा कौन है, कि महाराज आपका ही दास है आपका ही, तो समझा भी इनका कृपा पात्र है दत्तात्रेय जी, यही समझा कृपा पात्र है। तो महाराज दोनों विनोद करने लगे, विनोद के बाद में कहा एका लाओ इस कुतिया को दूध लाओ, ठीक दे दी। उसको दूहने के लिए गया, दूहने के लिए गया जाकर गुरु जी को दिया, तो कुछ दत्तात्रेय जी ने लिया कुछ गुरु जी ने लिया, और क्या लेगा ये तू पी ले इतना तू पी ले। वो पिया देखने लगे अरे ये तो काम धेनु है साक्षात कुतिया है ही नहीं, ऐसा देखते ही सब जगह परिब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण सब शांत घन आनंद घन विराजमान है वासुदेव सर्वम, ये बोध हो गया, वो दूध लेती ऐसा हो गया। तो ये कृपा की बात बताई कि ऐसे संतों की कृपा होती है, सेवा करते करते अचानक बाबूलाल जी कोठारी को बुलाया है गजानंद जी, सेवा करते करते किसी संत की सेवा हुई तो विलक्षण जाती है उसमें अलौकिकता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है। शरणानंद जी के बाबा गुरु थे, गुरु जी के गुरु जी, वो बड़े सरकारी अफसर भी थे और पारमार्थिक रुचि रखते थे। सुबह जल्दी उठ के गीता का उपनिषदों का अध्ययन करते थे सदा ही, बहुत जल्दी 8-12 बजे 1 बजे उठ करके उसमें लगते थे। तो ऐसे करते थे तो एक दिन एक साधु आए, मेला कुपेला सर कपड़ा है और कोई शरीर भी कोई बढ़िया नहीं, तकी भले से ही थे। वो आए, वो बाहर ठहर गए तो बाहर कुछ पवाल पड़ा था, घास पवाल होता है ना जिसमें चावल निकलते हैं, वो पड़ा था तो वो ही अपने ओढ़ लिया, ऊपर डाल दिया, वही पड़े थे ठंडे थे। तो उनके मन में आई, वे रात्रि में उठे बाहर देखा तो एक साधु है वो घास उबड़ दिए पड़े हैं। तो इन्होंने एक कम्बल उठा दी, कम्बल उठाकर भीतर गए। जो वृत्तियां ऐसी लगी भगवान में तत्परता, जो कभी ऐसा मन नहीं लगा, उस दिन मन लगा। तो उन्होंने समझा ये कोई ये फकीर की करा बात है, नहीं तो आज क्या है मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा ध्यान लगा ही नहीं कभी, कैसे लग गया। सुबह उठे पगाम पड़े गए तो कहा कि वहां कहां आ जाना, मैं यार कुछ भी हुआ था यहाँ बताया था, वहां नदी के किनारे कोई स्थान है, वो नदी है वो चंबल, चंबल चंबल नदी के पास एक गांव बताया, वहां आ जाना। तो वो आए नहीं, तो वो अपना पाठ पूर्ण करते रहे। तो सपने में आए कि मैंने बुलाया तो आया नहीं, फिर वहां पर गए तो जाने पर ऐसा किया सब पुस्तक छोड़ दो बैठ जाओ यहाँ, एक गुफा में बैठा दिया या कोई पुस्तक मत पढ़ो, बैठा नाम जप करो बैठ पढ़े रहो यहाँ, भिक्षा आ जाओ पालो और पढ़े रहो। सिद्ध पुरुष हो गए, पहले लुगन तो थी मैं संतों की कृपा से ऐसे हो जाता है, अभी न जाने कृष्ण में कौन कृपा हो जाए महाराज, भगवान जाने ऐसी विलक्षणता हुई। तो ऐसे संतों की कृपा होती है, गुरु महाराज की कृपा होती है, अचानक हो जाती है। तो सेवा करते रहने से कोई न कोई ऐसी चीज मिल जाती है, ऐसी कृपा होती है। तो एक नाथ जी महाराज को भी ऐसी कृपा हुई, ऐसे संत कई हुए ऐसे कसाई बड़े बड़े दुष्ट बड़े बड़े डाकू उन पर भी कृपा हो जाती है। कोरम देसर की बात मैंने सुनाई है, माधोदास जी महाराज हुए बड़े अच्छे, वो माधो सिंह बड़े डाकू थे, राजपूत थे, डाका डालते थे, 10-15-20 साथ में रहते थे और हरे को लूट लिया करते थे। तो एक दिन की बात है, बीकानेर की तरफ से अपने ऊंटों पर बाजरा और गेहूं धान लाद करके जा रहे थे। रात्रि में वहां कोरम देसर के पास एक सरोवर है, तो वहां रात्रि में कहा कि यहाँ ऊंट भी चारा चर ले, अरे पानी भी पिला दें और अपने में रोटी बना दो, रोटी खा लें फिर अगर चलेंगे। ऐसा विचार करके उसने वहां पर परवा डाला और रोटी बनाई, रोटी खा रहे थे। माधव सिंह जी और वे सब जितने के जो धारा धरने वाले डाका डालने वाले, मारवाड़ में धारा कहते हैं और के डाका कहते हैं, धारायत कहते हैं, वे धारायत होते हैं धरा दौड़ने वाले। तो वे डाकू थे, तो उन्होंने विचार किया कि ये ऊंट भी खोस लेना है, छीन लेना है, धान भी छीन लेना है, अपन ठीक मिल जाएगी बात। अकाल पड़ा हुआ था, अनाज की बहुत तंगी थी, ऐसा विचार करके और भी अलग अपना डेरा डाल दिया। तो अब देखने के लिए जाते हैं कि अब क्या करते हैं, तो माधव सिंह जी बोले कि तुम ठहरो, मैं जाता हूँ ये क्या करते हैं, मैं जब एकदम अग्नि बुझा दूं उस समय में आता है, आना तुम सभी सूर्य से जीत जीत हो जाएगी हमारी। तो वो रात्रि में रोटी बना रहे थे और बनाते बनाते कृपा कर रहे थे, बातें कर रहे थे आपस में, एक आदमी कहता है हमारे घर तो 2-3 दिन का अनाज था, दिन आज ज्यादा हो गए हैं, जीते मिलेंगे कि नहीं। वो कहते हमारे तो उधार लाकर काम चलाया था, ऐसे हमारे घर में जब वहां पर पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे, अनाज कब पहुंचेगा, क्या दशा होगी, ऐसे अपनी अपनी बात कर रहे थे। माधु सिंह जी पास चले गए, उनकी बात सुने, वो तो अग्नि सुन गए बैठे थे ना, तो पता नहीं उनको, एक पास में सुन रहे थे। और किसी ने कहा ऐसी बात है, वो माधु सिंह आ गया तो क्यों, क्षत्रियो से क्षत्रिय तो छिपे नहीं रहते ना, वो आ गया तो सब उल गोबर हो जाएगा, सब लूट लेंगे। ऐसी बात सुनी तो माधु सिंह जी मन में आया, ऐसी आपत में फंसे हैं, परिवार जीता मिलेगा कि नहीं, और उसमें भी फिर मेरा भय लग रहा है। तो सब सामने खड़े हो गए, अरे आ गया ये माधु सिंह आ गया, तुम करो मत जल्दी ले दो यहां से, ला दो को रोटी तो खा लो, जाते खाते हैं, ला लो जल्दी ले दो, ऊँटों पर माल ला दो और चल दो यहां से। ऊँटों पर रवाना कर दिया, आपकी वर्दी रियासत छोड़, अपनी धोती की कोपिन बना ली और बाबा जी बैठ गए वहीं, वहीं धूल लगा दी। दास माधो मैदानी, रात भी मैं रोटी बनाई मैदान में, कोई वृक्ष वृक्ष खा दी, दास माधो मैदानी, माधो दास महाराज हुए वहीं बैठे, वहीं बस भोजन कर लिया। अब गाय भेड़ बकरी चराने वाला कोई आ जाए, कोई दे दे तो दे दे, ना भिक्षा को जाना है, ना किसी से कुछ कहना है, ना कपड़ा लेना है, कुछ नहीं, वहां ही डेरा जमा दिया। अब बड़े डाकू थे महाराज, एक संत बन गए, बड़े का प्रभाव हुआ उनका। वहां कोरम देश में भैरव जी का स्थान है, आज भी बहुत पूजा होती है भैरव जी की। उस भैरव ने तंग किया कि यहाँ क्यों बैठे हो तुम, जाओ। उसका मैं भजन करूंगा, जाऊंगा नहीं, भजन का बात। तो वो बहुत तंग किया, परंतु अंत में हार गया। तब कहा महाराज मेरे को दीक्षा दे, नारायण नारायण, ये प्राण चले जाते हैं तब ये दशा होती है। प्राण चले गए, तो वो खेमदास महाराज की सेवा करता रहा। तो एक दिन की बात है, ये बैरागी बाबा होते हैं ना अयोध्या के, ये बैरागियों की जमात थी, जमात साथ में ऊंट होते हैं, घोड़ा होते हैं, हाथी तक होते हैं किसी जमात में। आजकल तो कम हो गई है, मैंने देखा है बचपन में ऐसी जमात चलती है। तो कोलायत का तीर्थ नजीक पड़ता है, वहां कोलायत आए तो वहां आ गए, गुरु भाई लाओ ठाकुर जी के भोग लगेगा, आज भोजन कराओ। वो बाबा जी की जात कहां से कराओ, जमात आ गई साहब, तब जमात तो साधु के पास ही आओ, बताओ ठाकुर जी भोग लगेगा गुरु भाई लाओ। तो क्या करे, तो खेमदास को बुलाया, अरे भाई संतों को भोजन करा दे, बाबा जी आप कोई बताओ तो काम मैं कर दूं, नहीं मैं कहां से भोजन लाऊं। कहते अभी मुल्तान में एक सेठ ने भोजन दिया है लोगों को, जो हलवा बना करके कड़ा रखा है, वो बनाया हुआ है, वो अगर लिया वो ले तो मैं आऊंगा। वो कड़ा उठा लिया है, कड़ा उठाया, संत महाराज लगाओ ठाकुर जी की भोग लगाओ, ये भोजन तैयार। संत बाबा जी भी हलो मिल और क्या चाहिए, खूब भोजन हो गया, खुश हो गए बाबा। बोल क्या है कि महाराज मैं तो वो ही खाऊंगा पहले बार, जट जाए यहाँ से। तो कोलम देश स्थान है उनका, तो वही माधुदास जी महाराज का स्थान है, तो वह माधुदास जी महाराज हो गए। तो अब माधुदास जी कैसे हो गए बताओ, केवल दया आ गई, बन कर बैठ गई, पीछे संतों से दीक्षा ली, बैरागी संतों से, क्या नहीं बन गए साधु, ऐसे महाराज हो गए। तो अचानक वो बदल जाते हैं, इस वास्ते अंतकरण शुद्ध और होता है, ये तो मार्ग है ही। अंतकरण शुद्ध होते होते होते होते परमात्मा प्राप्ति होती है, ये तो शास्त्रों का मार्ग है ही। परंतु किसे बातें ऐसी भी विलक्षण है कि संतों की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा ऐसे अचानक हो जाती है, अचानक दया पैदा हो जाती है, अचानक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, क्षेत्र के प्रभाव से बदल जाता है, सत्संग के प्रभाव से बदल जाता है। मैंने एक डाकू की बात सुनाई थी ना, सत्संग में उसने कहा मैं चोरी करी नहीं, कभी इस जन्म में करी नहीं चोरी, ये कथा भी सुनाई हुई है। तो ऐसे जीवन बदल जाता है, तो अचानक हो जाता है। उसके पुण्य गुरु के पुण्य भी कह सकते हो, और नहीं तो अचानक ऐसा होता है। अभिषेक सुदराचारो, गीता में भक्ति के लिए भी दुराचारी बताया है, ज्ञान के लिए अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवे नैव, ज्ञान रूपी नौका मिल जाती है। कर्मियों से गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित से यज्ञा कर्म समग्रम कर लिए थे, सब लीन हो जाते हैं कर्म। तो ऐसे साधन करने से भी हो जाता है, और क्रम से भी होता है, क्रम का वर्णन भी शास्त्रों में आता है। तो इस तरह से न जाने किस समय में क्या चीज हो जाए, अचानक स्मृति जागृत हो जाती है विलक्षण। तो सबको उम्मीद रखनी चाहिए कि ये अंतिम जन्म है मनुष्य का, इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा है, सबको उम्मीद रखनी चाहिए, अपने मन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, परमार्थ मार्ग में कभी हताश नहीं होना। संसार की मार्ग की तो आशा नहीं रखनी, वो आशा सिद्ध नहीं होती है, हो जाए तो अचानक हो जाती है, नहीं होती। और पारमार्थ की तो आशा सिद्ध होती है, क्योंकि लक्ष्य सच्चा है, तो सत्य की प्राप्ति हो, असत्य की कच्चे की क्या प्राप्ति हो। इस वास्ते में लक्ष्य होने से न जाना कहो नहीं हो जाए, ऐसी भगवान की कृपा है। तो इस तरह से पापी भी जल्दी ही अपना कल्याण कर लेता है। मेरे पास मांग आई है, भक्ति होती है स्थूल शरीर से होती है, नेत्रों से ज्ञान रूपी दर्पण व रवि रूपी वैराग्य की आवश्यकता है। अतः मेरे पूछने का आशय यह है कि परमात्मा तत्व आत्मस्वरूप ज्ञान का विषय है अथवा अनुभव का विषय है, यह अनुभव का विषय है, या यह तत्व इन स्थूल आंखों से देखा जा सकता है, तत्व आंखों से नहीं देखा जा सकता, अनुभव ही किया जा सकता है। शंका का समाधान करें, शून्य में देखने पर कुछ बिंदु दृष्टि में आते हैं, ये दृष्टि आती है चमत्कार है, ये परमात्मा तत्व नहीं है। एकाग्रता होती है तब ज्ञान रह जाता है, या दिदर गुरु तत्व है, उस गुरु तत्व में मृत्यु जाने से वहाँ प्रकाश सूर्य का है, चंद्रमा का है, बिजली का है, विशेष प्रकाश दिखता है, ये साधना का चमत्कार है, ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है।